sillä Boreassa vietetään tänä vuonna laivan 60 juhlavuotta. Näin toteaa. Okei. Okay. Underground huminaa. Näin juuri. Ja tuota, mitäpä se laitetaan alkuun? Laitetaan Black Sabbath starteri, niin ei jää epäselvyyksiä. Selvä. A hard road. No niin, ja se menee näin. We'll be right back. Näin. Siinähän oli Rocky Eriksson. Juu. Mahtavaa. And Aliens vielä pitää tuohon lisätä. Että... No, bändin nimikin. No juu, kyllä, onhan on. Ja juu, se oli Don't Slander Me, Original Swamp-version. Että näin sitä suolla mäiskittiin kyllä menemään. Juu, sittenpä seuraava. Totta. Suicidal Tendencies, siellä voisi kuunnella kuule sitten, ja kappalehan on Don't Give Me Your Nothing. Nonni. Don't Näin, siinä kaksi hienoa kappaletta peräperää. Ensin oli tietysti Wigwamin The Next Breakfast Light Ages-levyltä. Ja sitten sen jälkeen tulikin riahuu Steve Miller Band Sailor-levyltään kappale My Friend. Siinä oli aika kiva bassokuvio. Joo. Joo. Milläs jatketaan? Menemme jazz-musiikin pariin. Hyvä, ass jazz. Siitä vastaa Johnny Griffin. Noni, ja. Ja. Sophisticated Lady on kappaleen nimi. No niin. Thank you. Siinä Ylva esitti meille Dogshit Boysin, tulkinnan Dogshit Boysin kappaleesta One Minute Fuck. Joo. Oho. Joo. Joo. Joo. Ja tuota. Niin, mitä sitten? Sitten tulee ihan toisenlaista taas. Tulee Rassin, Rassista tulee nyt kuulee Roll the Bones-levyltä. 8. kappale, Ghost of a Chance. Joo. Että tämmöstä. Thank you. of you. Each time we turn a new corner, tiny moment of truth. Oh, so many different connections, our separate paths might have made. Etkö laittaisi mun sormustai kiinni sun kellaremmiisi? Tietäisin sen minun oot, kun sormus killuisi sinun ranteissas. Etkö laittaisi mun sormustai kiinni sun kellaremmiisi? Näyttäisit mä sinun oon, kun sormus killuisi sinun. En kättä rupee kylämään sillä silmällä. Me ollaan liian nuoria, ne sanoo kateissaan. Mut mä tahdon sun, vain mä sua rakastan. Ja vain yhtä sulka pyydänkin. Etkö laittaisi mun sormustai kiinni sun kellaremmiisi? Tietäisin sen minun oot, kun sormus killuisi sinun ranteessas. Oh, kättä rupee kylämään sillä silmällä. Me ollaan liian nuoria, ne sanoo kateissaan. Mut mä tahdon sun, vain mä sua rakastan. Ja vain yhtä sulta pyydänkin. Etkö laittaisi mun sormustai kiinni sun kellaremmiisi? Tietäisin mä sinun on, kun sormus killuisi sinun ranteessas. Kun sormus killuisi sinun ranteessas. Kun sormus killuisi sinun ranteessas. Tiukka meno. Näinpä. Ja Rowley Bardin Sommerjoki tulkitsi tuossa mun sormukseen kappale, joka alun perin oli siis Wear My Ring Around Your Neck. Joo. Jonka eräs Elvis on alun perin nauhoittanut vuonna 1958. Näin. Joo. Joo. Ja se oli kyllä hieno, tiukka meno ja etukeno. Rauhehan oli vähän semmoinen etukenoinen kaveri. Se oli muuten, ellei nyt vähän ihan väärin muista, niin ekan sinkun B-puoli. No, jos muistit väärin, niin oikas. Unohtakaa kaikki, joo, mitä olen sanonut. Joo, älkää miettikö turhia. Laitetaan lisää. Mä tarkastan sen kohta. Laita okei, musiikkia. Luntataan, joo. Lisää suomalaista meininkiä ja Kumuluksen kappale levyltään Sirkusdirehtöörin pieni sydän, niin sieltä semmoinen biisi kuin Minun lapsuus 3. Näissä asioissa rakkauden aina luottanut hartia pankkiin. Olen kuunnellut laulua lintusten sekä työntänyt tiikerin tankkiin. Olen kulkenut tanssilavoilla aina pienestä pojasta asti. Aina kun olen ollut saatolla, on syömeeni tullut rasti. Hali tuli, hali tuli, hali tuli jappa, tansseista joku aina itsellesi nappaa. Hali tuli, hali tuli, hali tuli jappa, rakkauden myrkky kaikki surut tappaa. Toiset ne ukon ilmaa odottaa, jotta saisivat helpolla tärskyt. Mutta minuapa silloin tuudittaa paljon ihanammat onnen myrskyt. Enkä usko muisteltavan pahalla, missä tyttöni sänkyyn mä kannoin. En suostutellut ole minä rahalla, vaan lempeni pantiksi annoin. Hali tuli, hali tuli, hali tuli jappa, tansseista joku aina itsellesi nappaa. Hali tuli, hali tuli, hali tuli jappa, rakkauden myrkky kaikki surut tappaa. Hali tuli, hali tuli, hali tuli jappa, tansseista joku aina itsellesi nappaa. Hali tuli, hali tuli, hali tuli jappa, rakkauden myrkky kaikki surut tappaa. Sellaista. Joo, toinen kappale vielä Baddingia, hieman eri tunnelmissa. Kyllä, niin humppaa taas, että. Sitä se oli. Joo. Nimenomaan. Nimenomaan. Rakkauden myrkky kaikki surut tappaa. Joo, hyvin ja ytimekkäästi sanottu. Ja tuossa kun oli puhetta Elviksestä, niin laitetaan Elvistä, mutta hei, ei nyt kuitenkaan sitä vanhaa alkuperäistä Elvistä, vaan tuota Costellon poika. Elvis Costello ja My Aim Is True. Ja nyt saatana, ette tanssi, koska biisin nimi on No Dancing. Oh, I know that she has made a fool of him. Like girls have done so many nights before. Time and time again. But he's so strange, I don't know why. But somebody has to cry. There's no dancing when they get home. No dancing is gonna be. No dancing is gonna be. No dancing when they get home. Now he's telling. Kun heittelemme kilpaa kuperkeikkaa. samettia yön, kun menninkäinen syö alla sateenkaaren keskiyöllä. Me lupasimme, että lupaemme, kysy toisiltamme, kaunis maailmamme. Toisen toisen auringon, minä toisen toisen auringon, toisen toisen auringon, minä toisen toisen auringon. No mutta, sehän oli Nypykät. Jaa. Jaa. Kappalehan oli Mustekalan mailla. Joo, sellainen. Nypyköitä ei ole muuten kuunneltukaan aikoihin. Eikä muuten seuraavaakaan. Ihan ei, toisenlaista niin. Meininkiä tulee nyt sitten. Mr. P. Chill and Trunk of Funk. Ja Organic Hip Hop Vol. 2 -levyltään kappale No More, jossa on fiittaamassa joku Kelly Reed. Ja tämmöstä orgaanista hip hoppia. Mm-hmm. I can do without. I sat down one day and made a list of these things, and I want to share this list with y'all. Things we can do without include myself. I can do without racism. I can do without crime in my neighborhood. I can go without going to a BS 9-to-5 every day, barely making enough to survive. I got a whole list of these things. I'ma share them with you, and they go like this. No more that damn East Coast, West Coast beef. No more MCs getting gunned down in the streets. No more negativity fast, go out and get the cash wrapped. No more million dollar deals, pushing pop club crap. No more iced out record label logos. No more if you ain't a thug, your record is a no-go. No more playing to an empty room. No more beats without boom, huh? Things better change soon. No more being held back in rap cause the color of my skin. No more trying to fit in, no more playing not to win. No more crews holding back my creativity. No more one-hit wonders, lacking longevity. No more pioneers of this game being forgotten. No more rich folks out there just being spoiled rotten. No more underground crews going broke. No more slinging dope, huh? No more losing hope. No more white trash chicks on my jock. No more screwdrivers and locks and then running from the cops. No more BS 9-to-5s at minimum wage. No more millionaires on the cover of The Source and The Blaze. No more raps without skills coming out. No more selling rap soul for that money and clout. No more generic sodas in my fridge. No more friends going to prison and serving a 10-year bid. No more starving artists begging for a buck. No more bad luck. No more saying that I suck. No more feeling that I'm stuck in a society where you don't know the who, the what, the where, the when, or the why to me. No more feelings of despair. No more people who don't care. No more fake hair, fake nails, and fake wares. No more eating spam for dinner. No more not being a winner. No more losing weight and getting thinner. No more hating myself when I look into the mirror. No more seeing some big cat and filling up with fear. No more running around not knowing the whole story. No more selling out for that personal glory. No more not going to church. No more being closed-minded and not seeing people's true worth. No more fake crap. And finally, no more fake rap. There you have it, ladies and gentlemen. My manifesto. These are all things that we can do without. No more, no more, no more. Things we don't need in our lives. isn't much at a dance, but then when he takes you home, you'd be surprised. He doesn't look like much of a lover. Don't judge a book by its cover. He's got the face of an angel, but there's a devil in his eye. He's such a delicate thing, but when he starts in the squeeze, you'd be surprised. He doesn't look very strong, but when you sit on his knee, you'd be surprised. At a party or at a ball, I've got to admit, he's nothing at all, but in a Morris chair, you'd be surprised. Doesn't look like much of a lover. Don't judge a book by its cover. 'Cause he's got the face of an angel, but there's a devil in his eye. He doesn't say very much, but when he starts in to speak, you'd be surprised. He's not so good at the start, but at the end of the week, you would be surprised. On a streetcar or in a train, you'd think he was born without any brain, but in a taxi cab, and when he starts to grab, said a taxi cab, you'd be surprised. This one's a real danger. Jiihuu. Okay. Se oli Marilyn Monroe. Kyllä, oli aistikas ääni. Näin on. Joo. You'd be surprised oli biisin nimi. 5-3 nauhoitettu. Joo. Kipale. Ja hienolta kuulostaa vielä tänäkin päivänä. No joo. Ainakin mun mielestäni. Se oli osa syy, minkä takia soitit. Kyllä vain, kyllä vain. Mutta muistan, kun viime viikolla me vähän märistiin tuosta, että on sattumoisin ollut tänä vuonna melkein joka keskiviikko säiden puolesta aivan syvältä tuolta jostain hanurin puolelta. Tänäänpä ei sentään. Niin. Nyt oli ihan kiva ilma. Se mitä mainioin. Kyllä. Kevät sää. Suorastaan. Joskin ei ehkä vielä kannata ihan. Pussikaljalle puisto. Joo. No en mä tiedä. Ottaa hanskat vaan. Kyllä se siitä. Katso, ettei kaljat jäädy. Siitä paitsi, mitä mä katoin lämpömittaria. Miinus niin. Näytti. Tota, niin. Joo, ei ne ehdi jäätyä. Ja silloin paistoi noin aurinko vielä, että tota niin. Koska no mä niin. Huomasin tässä eilenköhän se oli, että kun se tuullut yhtään, niin toihan lämmittää. Juu, ja oli vielä oikein aurinkoista. Ihan perkeleesti, kun se paistaa niin matalalta. Huomas ainakin, että valittaa. Aurinkolasit, ne oli vähän liikaset, että tajus, että hei, ne pitää pyyhkiä talven pölyt niistä. Mutta. Tuohon aiheeseen viitaten seuraavaksi Electric Light Orchestra. Ja tota. Tää nyt on, niin, ootas, pikkuhetki meni taas, että mä muistan miltä levyltä, Out of the Blue oli jo. Niin, Mr. Blue Sky, koska niin, oli sininen taivas. Joo. Jee. Sky, there ain't a cloud in sight. life you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Mr. Blue Sky, please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Things that we planned to Näin. Sarah Vaughan and her trio. Ja Words Can't Describe oli kappaleen nimi. Vau. Wow. Ihanaa. Kyllä. Ja. Joo. Sä niin. Olet mennyt mainostamaan, että tänään on haastattelu. Ja, joo, mutta. Mutta juuri, tai no tänään sain aamusella puhelun, että haastateltava oli sairaana. Näin. Eli se siirtyy 2 viikon päähän, koska ensi viikollahan meillä on haastattelussa The Scum Orchestra. Niin, ellei tuu sitten jotain. Se on nyt sovittu aika silleen. Niin, että raahautukaa vaikka saatana ruumisarkusta. Joo. Haastatteluun. No. Ei, kun tulee vähän pidempää toi Antsa tänne näin, niin se on nyt, olemme. Hän täysin. Nyt aikataulunsa. No niin. Hyvä homma. Joo, mutta siitä ensi viikolla enemmän. Juu, tällä viikolla jatkamme näissä merkeissä, mitä nyt sattuu olemaan, eli musiikkia tietenkin. Ja pysytään, tai siis niin, äsken ei ollut kotimaista, mutta seuraava no, kyllä on. Niin, seuraava on kotimaista siis. Inner Light Orchestra ja tuota Pearl Moon on levyn nimi. Lamentation of Angestress on kappale, joo. Mutta joo, kotimaista meininkiä. Sanoisin, että nauttikaa. Thank you. Näin, levyltä Motor City Skene, jossa vähän nyt oli ehkä pääosissa Pepper Adamsi saksofoneineen ja Donald Purdy trumpetteineen vuodelta 60. Kappale joo. Oli nimeltään Filson. Joo, se oli tämä kevyttä keskellä päivää, koska me emme ole soittamassa kello 5:00. Joo, eikä illan viimeisiä hitaita. Ei, muuten vaan ollaan hitaita. Seuraavakin. Varsinkin illalla. Eritoten. Hitaasti, mutta varmasti. Seuraavakin kappale. No se on Megadeth, ei se nyt ehkä ihan niin hidastaa, mutta aika varmaa. Joo, levyltä Killing is my business and business is good. Biisi Looking down to cross. Joo, siellä roikutaan ristille ja katsellaan alaspäin nenävartta myöten. We'll be right back. Näin. Russell Jenkins Jazz Express kappaleella Drunk Again. No siltä se kyllä kuulostikin kieltämättä. Vahvoja epäilyksiä, että toi biisi ei soiteta niin kuin seuraavalla kerralla ihan yksi yhteen samalla lailla. Niin, eikä varmaan kovin monessa muussakaan paikassa soiteta. Niin. Joo, mutta. Ei sillä väliä. Ei niin, seuraavallakaan sen kummemmin. Mitäs tai sitten tulee? Sitten tulee tuota Banane Metallic, Requiem de la Depravation tai jotain sellaista. Niin, oli se levyn nimiä. Festim de Sang. Joo, mutta tämä on vähän niin kuin kontrasti tuolle äskeiselle. We'll be right back. gonna help save you before God bless you before God bless you before God bless. Näin, kolme veljestä Brasiliasta. Kyllä. Joo, Crisium oli orkesterin nimi ja melkoist mäiskettä. Juu, riisiä pimeästä. Rises from Black oli kappaleen nimi. Hei, kyllä, kyllä. Eli onko Uncle Bensia silloin? Siinä on tumman miehen kuva kannessa. Niinpä, mutta se riisi oli valkoista. Kyllä. Kyllä, kyllä. Mutta en mä tiedä. Nyt ei oikein huvita jatkaa tuota safkakeskustelua. Alkaa tulee nelke. Okei. Mutta vaihdetaan nyt vähän toisen tyyppiseen musiikkiin. Tulee kurkku kipeäksi, kun yrittää laulaa peräs tollaiseen. Niin laitetaan seuraavaksi yhtyeen nimeltä. No joo, tääkin muuten viittaa edelliseen kappaleeseen. Aasi silta, tyhmä sellainen, niin kuin aina. Black Dub. No niin, eli yksi sana, sama sana. Ei, no just näin. Mä sanoin, että saatanan tyhmä aasisilta. Ne oli aika tommonen. Joo, mutta juu, ja huono. Saman nimiseltä levyltään kappale Last Time. Näin. Okei. Okay. Yeah. näin. Sarkofagus, The Deadly Game-levyltä, Envoy of Death. En voi. Joo. No voitko sinä? Tässä tai voithan se? Voidaan kyllä, joo. Voidaan kyllä, seuraava kappale ainakin. Joo. Siihen meille soittaa intro muuan mies ja sitten tulee Rootsin sektioni. Okei. Okay. Suuri puhallus oli muuten toi muuan miehen. Introki sovittettu kappale. Se. Ai minun sovittama. Niin, se, niin, no. Joo. Näin anna se meni. Ei joo. Puhuta. Näin, joo. Throughout your section, in your area, throughout your whole section. stole. One time, it's the dynasty flow. Running it down the line. It's another. Yeah, you in tune to another. L. Fifth dynasty production, baby. Ei meillä ollut telkkaria. Oli huvit pienenlaiset, jos niistä kertoisin, sä varmaan nauraisit sitä aikaa silti. Kauniisti muistelen, muistelen. Mun isä oli pappi ja äiti kanttori, naapurissa pikku Leenan kanssa virret valittiin, niitä sakastissa ulkoa opeteltiin. Virre Sionin soi, ja ne soi, niitä laulaessani mä suuren vapautuksen koi. Virre 87 ja 14, niiden avulla mä rauhan sain, kun olin 15. Pikku Leenan äiti kuoli, hänet syliin kaappasi ja itketiin. Se oli haurasta niin, mummolaan kun saavuttiin, niin ensi kerta suudeltiin. Suudeltiin. Joskus vielä kaivan hyllystäni kirjan suuren, laulan Virre 14 äänesi sun kuulen. Muistan suudelmasi lakeuden Pohjanmaan. Virre Sioni soi, ja ne soi, ja ne soi, niitä laulaessani mä suuren vapautuksen koin. Virre 87 ja 14, niiden avulla mä rauhan sain, kun olin 15. Ja ne soi, ja ne soi, ja ne soi. Kun Herra ylistää, ei mistään paitsi jää. Kun uskoo Jumalaan, niin armo lahjan saa. Sioni soi, ja ne soi, ja ne soi, niitä laulaessani mä suuren vapautuksen koin. Virre 87 ja 14, niiden avulla mä rauhan sain, kun olin 15. Ja ne soi, ja ne soi, ja ne soi, ja ne soi, ja ne soi. Ja ne soi, ja ne soi. Ja ne soi, ja ne soi, ja ne soi. Ja ne soi, ja ne soi, ja ne soi. Ja ne soi. Oli asialla Tartsan. Niin, valiko soi. Jorma Koskisen hittiparaati. Joo, mutta soi ja ne soi ja ne soi. Mä ajattelin, että Jane soi. Niin. Joo. Sen, hei, mä... sehän oli niin monitulkintainen. Että... Kyllä. Kyllä. Niin, joo, mikäs se muuten siis oikeasti oli? Virre Sionin oli tämän kappaleen nimi ja Jorma Koskisen hitti Paraatisen on... Esitti juuri äsken meille. Ja valmistanut joskus. Näinpä. En muista vuosia. Tämä on levy, niin katsotaan, jos siitä voi lunttaa. Siinä on. Lunta. Ei kyllä oo. Ei. No ei sitten. Joo. Mutta se oli silti Koskisen Jorma. Joo, katusoittaja levyltä. Näin. Joo. Tuli sekin sitten ilmi. Ja vähän reilu 20 minsaa tässä aikaa, joten käytämme siitä hetkosen, jos toisinkin seuraava kappaleeseen. Porcupine Tree, Stupid Dream-levyltään. Ja niin, niin kuin tämäkin hetki juuri, ei ole mitään harjoitusta, vaan tosi tointa. Eli this is no rehearsal. Okei. Selvä. How many what she telling me. Let's go. Yeah. Have you ever seen a chicken hat to say you bought the flyest thing that's walking in LA? And right now I don't wanna drive an Escalade, but it ain't nothing like a youngster hustler, babe. She said she ain't really in a thug's no. I say, baby, it ain't nothing like a gangster though. Having money is a habit in this habitat. Can you handle that? Go grind and bring them dollars back. Flawless artist, hardest than most my foes. It's embedded in your brain and the force it grows. Grow with the flock and we run blocks with the calico. Calico started in alleys where the crack was sold. Max was old bottom, we're riders and the lax was drove. Bottom pill, that's with the gang that Dola might sold. Now Lola might roll, but she say she wanna see how much them pockets hold. I put it to her like, no, this what she telling me. But I'm not telling her. Say she feeling me. Sometimes I'm feeling her. This what she telling me. But I'm not telling her. She say she feeling me. Sometimes I'm feeling her. Yeah. You see that Cutlass on them 20s and you say you wanna ride, but I don't think I'm going your way. Now you not Brandy, Ashanti, Beyonce. Give me a fiance that's Bombay. You know, that smoke Bombay, that purple and that blueberry. She look like Halle Berry, get money like Drew Carey. I sign deals like Seinfeld, boom Jerry. My Springer, it can get hot in here with no Nelly. Kelly from Destiny, don't got no jelly, what the helly. She hot water, a black stallion that's hustle ready. So when I cut the Chevy, she roll with something heavy. She even a rough rider, she hold steady. This is the gangsta medley. Listen to what she told me. Know that you never control me. But we can hustle together and get this cheddar, let's go. This what she telling me. But I'm not telling her. She say she feeling me. Sometimes I'm feeling her. This what she telling me. But I'm not telling her. She say she feeling me. Sometimes I'm feeling her. We roll classic drops in LA, don't stop for valet. Welcome to Cali, we don't dress like federales. We just fluff the baggies and smoke urban swishers and bust sweats and kisses. But we not doing the dishes, we just prepare for hustling. Cooking cookies and crumbling, nickels, dimes and dubs. And double up if you hustling, bubble up from the struggling. Stomach no longer grumbling, haters they back hovering. Double take like the double mint twins. I gutted the bins and set it on fans. Put Nintendos in it, Windows tennis is game that I have. This from the old school, way advanced for this age that I am. But I am what I am, a young hustler from the town. A gram to a pound, this how I put it down, get it now. I'm the hottest rapper in Cali since Fire was found. Now y'all fools about to get hip to the boy. Now y'all haters ain't worth shh anymore. Let's go. This what she telling me. But I'm not telling her. She say she feeling me. This what she telling me, but I'm not telling her. She say she feeling me. Sometimes I'm feeling her. Plum plum. Yeah. Till yeah. Young Brood kappaleella Hey Lady. Nonni, sellainen. Joo, meillä on näköjään viimeinen vartti. Näin on, vartti. Joo, siitä sitten kulutamme hetken hyvään musiikkiin, kuten aina on ollut tapana. Seuraavaksi yeah. Tuleekin Dillinger. Joo, ja semmoinen biisi kuin Natty Kung Fu. Kiai. Kiai. No hei, jos te tässä biisissä kuulette sen, niin huutakaa. Introducing to you the modern techniques of self-defense called Kung Fu fighting, y'all. Kung Fu fighting, not to kick like lightning, and a Babylon calling, and not to dread on the ball, and not to set up yourself dreadlock, set up yourself dreadlock. I just a not up, not up, not up. King Tolly Kung Fu fighting. Mercy Lord, how the baby are. The one auntie Lego and two auntie spread out. A one auntie love it. Move ya, two auntie love it. And the dolly down a power bank. The dolly from the gully bank. The dolly in a power bank. The dolly from the last I drive. The dolly down a Payne Avenue. The dolly from the last high school. The dolly too low rising. The dolly to the temple. I wish temple I talk dread. Concrete temple, yeah. So set up yourself dreadlock. Set up yourself dreadlock. The automatic pistol we mount on top. Then it's the man, it's the man just fall. Not the dub it in a power bank. Not the dub it in a power bank. The kick like lightning. In the Kung Fu fighting. Let the automatic pistol remote control. Then it's the man, it's the match your soul. Not the dub it in a power bank. I want them, yeah. They must be mad. 10,000 Babylon don't want to set me free. $20,000 out there crazy over me. Roses are red, my love, and violet are blue. Sugar is sweet, my love, but not as sweet as you. But it's a Kung Fu fighting, and I can kick like lightning. Hit him out the black, you never know about that. Kung Fu fighting. But not to set up yourself dreadlocks. Set up yourself dreadlocks. I just a knock up, knock up, knock up, knock up. Thank you. Siinä The Slickers kappaleellaan I want to take a chance. Juu, ja kyllä. Hieno kappale oli. Mutta kohta tulee tippa linssiä tai jotain, koska lähetysaika alkaa loppua, joten ei siinä turhia lässytellä sitten. Joo. Ensi viikolla oli joku vieras sitten. Joo, The Skum Orchestra. Niin. Joo, kaukaa Hyvinkäältä. Joo, no niin. Heiltä on levy tullut, mutta siitä kuulemme ensi viikolla enemmän. Juu. YouTubesta löytyy ainakin yksi video. Joo, live-pätkiä. Eli The Skum Orchestra. The Skum Orchestra. No niin, hyvä. Me sanotaan hei hei, Stray Cats pistää vähän soundia tuohon, että näin me lähdetään tältä oikein kunnon pärinöillä. Rant and Rave with the Stray Cats levyltään Rebels Rule, mikä on avausraita. Okei. Okay. Joo, mutta tämmöistä soundia, no ei tiedä mikä pitää. The music you're playing is way too loud.